Njia nyingine muhimu baada ya sisi kubadilika katika upande wa maarifa na ilmu, tutumieni nafasi ya ushawishi kwa watu wanaotukubali. Kila mmoja ana watu wake wanaomkubali. Uwe na rafiki yako anakusikiliza sana, ndugu, bali familia yako kama watoto, mke. Lazima tujenge ushawishi kwao katika kuleta mabadiliko. Pengine baba akakupinga, au mama, au mjomba, au nani, usikate tamaa. Lakini katika wale ambao wewe waona kwamba una ushawishi kwao, usikae kimya, ukashindwa kutumia nafasi ulionayo. Pengine wewe ni mwalimu wa shule, unasomesha watoto, tumia nafasi yako kama mwalimu katika kuelekeza vijana kwenye maadili yaliyo sawa. Na hakuna maadili sahihi kama watu kushikamana na dini. Tumia fursa hii, sio kwamba kwa sababu wewe ni mwalimu wa jiografi ukifika pale usomesha jiografia yako umetoka basi. Muonekano wako, kauli zako, maisha yako na watu hayana ushawishi wowote katika kuwafanya wanafunzi na watu wako kukubali. Utapata uzito wewe katika kushikamana na huo msimamo ulio nao. Utapata uzito mkubwa sana, kwa sababu unapokuwa peke yako wewe, huna msaada. Pengine walimu zako kupiga vita, wanafunzi wa kucheka, ukurudi nyumbani mke akukubali, watoto ndo usiseme, jamii ime, utaishi vipi sasa? Sasa ukitumia nafasi ulionayo wewe kijana, kama wewe ni mwanafunzi au wewe ni mwalimu au wewe ni mfanyabiashara au mfanyakazi, kuna watu kile ilivyo watakuwa wanashawishika na wewe kwa jambo moja ugumu. Katika kuutanua wigo huu wa kuendeleza da'wa hii, basi na wao wavute katika ushawishi, na ushawishi mkubwa ufanye na wao wasome dini. Fanya ushawishi mkubwa katika jambo hili, na hakikisha watu wanasoma katika misingi sawa sawa. Mke wako atakusaidia kwa kiasi kikubwa sana, wakati wewe huko uko kwenye majukumu yako, yeye atatumia fursa ya umama wake alionao kuiongoza familia yako, kama ukiwa umempa fursa hiyo. Na fursa hiyo utampa kwa kujielewa yeye na kujitambua kwanza. Kwa hiyo tumia ushawishi wako wewe kwa kadiri Allah tabaraka wa taala alivyokujalia wewe kijana. Tumia fursa hiyo marafiki zako wanapokaa maskani. Vijana wengi wanakaa kwenye vijiwe na maskani. Tumia fursa ulionayo, badala ya kuwasikiliza wao na kuwashabikia katika yao waliokuwa nayo, hebu tumia fursa yako ulionayo na ushawishi wako katika kukata kundi, kata kundi na kurudisha watu katika maadili sahihi. Yaani uwepo wako uwe una athari katika jamii yako, sio wewe unaishi katika mazingira kiwoga woga, katika mazingira ya tunaweza kusema ya kinafiki nafiki. Swala yako msikitini na msimamo wako ukija huku pamoja na wao, wala huwaambii lolote linalohusu maslahi ya dunia, utakuwa unawapenda vipi watu wako? Bali unajijengea mazingira magumu wewe mwenyewe. Lakini ninapozungumza haya haina maana kwamba sasa sisi tuwe wasusuwavu na misimamo migumu dhidi ya marafiki zetu au dhidi ya wake zetu na watoto wetu. Fikiria wewe kabla hujaelewa ulikuwaje, mpaka mfikie umeelewa sasa. Je, ukuwa wewe ukiwatukana maduatu kisalafi? Wengi katika vijana ambao wamebadilika kabla ya hapo walikuwa wakiwatukana maduatu kisalafi, kisha kwamba watu bwana wamekuja na misimamo migumu, au watu walikuwa, au kwa sababu ulisikia sikia tu ukawa unawatukia mtu fulani mtu fulani, wala hujamuona wala hujamsikia. Hii ndio hali watu wengi wako nayo, na pengine wewe ni mmoja wapo. Lakini sasa umeelewa kumbe hii ni haki, mimi nimemtukia bure, na huyo mwenzako na pingine ndio hivyo hivyo. Sasa tumia ile fursa yako wewe umueleweshe huyu mwenzako aelewe kwa upole kabisa, yani kwa kadri ya hali yake ilivyo. Hata kama mazungumzo kwa mzaha, basi pia mzaha wako katika jambo la dini. kama mazungumza kwa jiji na labda muamala wa kibiashara au atakumpa kazi au kadha lolote takapokuwa tie jambo la dini. Uwezi wewe shawishi kwa njia nyingine. Nyingine wewe huna ufasaha wa kueleza. Shawishi kwa njia nyingine. Tumia watu, tumia hivi. Basi nina hakika kwamba hali hii ikiendelea ukamvuta kidogo akakubali kukaa kusikiliza, akakubali kuingia msikitini kuswali. Hii ni hatua muhimu sana. Leo kama tuko 1000, basi baada ya miaka miwili mitatu tutakuwa 10,000. Kwa hivyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo hivyo. Lengo si kwa sababu kukithirisha watu tu wengi tuwe wengi, la, lengo ni kutaka watu warudi katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tumia ule ushawishi wako katika kurejesha jamii katika hali hii. Pia vile vile pingine ukawa wewe una nafasi katika ofisi, wewe ni bosi, badala ya kutumia ubabe katika baadhi ya mambo, hebu onyesha karamu na muamala tukufu, yani heshima katika muamala wa watu. Hebu badilika kwa vile ulivyobadilika wewe katika hii dini. Onyesha ile samaha kwao. Onyesha upole, onyesha rahma kwa wao. Mbona bosi sasa amebadilika, sasa tangu ameshika mambo ya dini? Isije kawa sifio yule bana, ana shida, mdhulumu mtu, mlokole yule. Kwamba yeye mlokole ndio mdhulumu mtu, kwani salafi? Kwa nini? Kwa sababu wewe ulivyo, wewe ni salafi kanzu na kilemba. Lakini huwezi kuchunga amana za watu. Dhalimu kwenye ofisi yako. Wapi watu haki zao? Kwa sababu wewe ni bosi tu, umemwajiri mtu kwenye duka lako, kwenye mataamu yako, kwenye kafeteria yako au mahali fulani, basi unataka kumdhulumu, dhulumu tu. Umekaa wewe kudhulumu watu tu, kutukana watu na kugombesha watu tu, huna muamala mzuri. Watu wako wa nyumbani kama ni wafanyakazi kwenye nyumba yako, basi wewe huna muamala na mzuri. Kama ni mke, basi huna naye muamala mzuri. Mambo haya hayawezi kwenda namna hiyo. Ile athari ya dini ionekane katika ule muamala wako na watu wako, hasa unapokuwa wewe ni mkubwa katika ile eneo. Hebu onyesha kwamba wewe sasa umebadilika kwa sababu ya dini. Mtu akiuliza vipi, naona mashaallah zamani ulikuwa mkali kweli kweli, sasa unazungumza na watu, unacheka, mtu mwenye shida unamsaidia, unaelekeza watu. Imekuwaje wewe? Unajua mimi nimeshika msimamo wa salafi. Ni dawa nilishika ni dawa ya haki, nimeona ni njia na miongozo. Bila shaka mtu huyo anataka kujua huo salafi ni nini huyo kile. Naona mashaallah kwa sababu ile athari amehisi kutoka kwako. Hebu utumie ule ushawishi ulio nao, kama mfanya kazi, kama mzazi, kama wewe bosi, una maarifa. Pia vile vile tutumie uwezo tuliokuwa nao. Vijana wamesoma fani mbalimbali, hebu tumieni uwezo wenu wa taaluma mlizokuwa nazo katika kuipeleka hii dawa mbele. Mimi sizungumzii upande wa mali tu. Nikisema hivi, kila mmoja anajua achukue nafasi gani katika kufikisha taaluma aliyonayo. Ile taaluma imeelekea katika kutumikia ulimwengu, lakini taaluma ile ile inaweza ikageuzwa ikatumikia dini. Niliwahi kuzungumza siku moja katika muhadhara wa Ubungo pale Mataa pale, ile msikiti pale petrol station pale. Nilikuwa nikizungumzia mada ya mustashrikun. Tunasema makafiri katika mwanzo wa karne ya 20 wao walipodurusu kadhia kupambana na Uislamu, wakaona njia kubwa ambayo wanaweza kumaliza Uislamu mpaka itakapofika karne ya 21, basi ni kuhakikisha wanausoma Uislamu vizuri alafu wanaupotosha. Kwa hiyo zikatoka taburi tatu, moja ya wakoloni, nyingine wa mishonari, na nyingine ni ya almustashrikun. Wakoloni wakatawala katika baadhi ya miji ya Kiislamu, alafu wakaingia wale wanaitwa mubashirun, lakini almunasirun, kwa ajili ya kueneza Kristo katika miji, yakajenga makanisa, wakatuma watu, wakafanya mipango na mikakati. Lakini kuna kikundi cha hatari zaidi kikatumwa kwenda mashariki ya kati kwenda kusoma dini, ndio almustashrikun hao. Wakaenda Lebanon, wengine wakaenda Syria, wengine wakaenda Iraq, Baghdad kule, wengine wakaenda Masri. Wakakaa miaka mingi. Kuna waliotakhasasi katika fununi za Qur'an, mtu kafir lakini amesoma, anajua qiraat sio saba bal 10, anasoma Qur'an lakini kafir. Kuna watu waliotakhasasi katika fununi za hadithi na ulumi zake, tasih na tadhif. Kuna watu walioingia wakatakhasas katika masala ya history ya Kiislamu, tarikhul Islam na masaili ya sira, na kuna ambao wamebobea katika fiqh ya Kiislamu na sheria ya Kiislamu, wengine wamebobea katika lugha wa udaba kadha, hali kama hizo wakausoma ule Uislamu wakaandika. Chuo kikuu cha Leiden nadhani ni Uholanzi, kulikuwa na mustashrik mmoja akiitwa nani yule mwenye miftahu kunuzi sunna, nani Wensink, nani ana kitabu maarufu kipo katika maktaba za, lakini ameandika kitabu miftahu kunuzi sunna. Hiki kitabu amekiandika huyu jamaa, lengo ni kuwarahisishia makafiri wanaosoma sunna au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili waweze kufikia haraka kwenye kuweza kuzifikia hizo hadithi, na wakitaka kuzikosoa wazikosoe. Unanielewa? Yaani ameandika kitabu cha muundo huo. Ningekumbuka ningekuja nacho kama ingekuwa kuna haja kutolea mfano hili. Ukikumbuka nikuja nacho nikaonyesha hiki kitabu kimeandikwa na mtu kafir. Ardan Jan Fensink. Jazakallahu khair. Ardan Jan Fensink. Muholanzi mmoja. Ameandika kitabu Miftahu Kunuzi Sunna. Funguo za hazina za sunna. Hajai kuslimu. Kafiri hivyo wamekufa hivyo kafir. Na akawa ana mashrui kubwa ya Al-Mu'jamul Mufaharas. Alianza tangu mwaka 1930 shi huko. Wengine wakajua kaikamilisha. Ukisoma utaka kujua hadithi fulani kwenye kitabu sita, unaangalia lafzi lake, anakuonyesha kwamba hadithi hii katika Sahih Bukhari mlango fulani, kwenye Sahih na babu fulani, kwenye Sahih Muslim kitabu kadha, hadithi namba kadha. Kisha kwenye kitabu hivi. Yeye amefanya kazi kwa uhodari mkubwa. Nataka kusudia kusema nini hapa? Kitabu hiki pamoja na kwamba kimeasisiwa kama ni khinjarun masmum, kama ni kisu hinjari ya chenye sumu, chenye kilichoelekezwa katika sadri ya Uislamu ili kichome Uislamu. Waislamu wanakitumia kama ndio ala ya kurahisishia sasa kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kupambana na batil. Kwa hiyo tunaweza tukajeuza mbinu walizozitumia na njia walizozitumia katika kuelekeza watu kwenye batil, sisi tukazitumia katika haki. Hii mitandao mathalan. Al-aulama ambayo sasa hivi iko katika ulimwengu, mitandao hiyo ya kijamii kadha, vitu kama hivyo vinatumika katika kueneza uovu. Sasa wewe umesomea kitu hicho, wajua vizuri, tumia wasila hiyo katika kueneza haki. Tengeneza mfumo wa kueneza haki wewe kutumia njia hizo, maadamu ni njia za sawa za haki, hazina madhara ndani yake. Unanielewa nadhani nikisema? Kwa hiyo watu wamesoma vitu mbalimbali, hebu wajaribu kutumia ile mifumo waliyosomea katika kuitumikia hii dawa. Kwa maana kwamba tumia elimu yako na maarifa yako katika kufikisha ujumbe wa haki. Kwa nguvu kubwa sana. Bila shaka jambo hilo likienda kwa muda mrefu, kuandika makala, kuhamisha makala, kuhamisha vitabu, kufanya tarjama, lakini yote inahitaji uwezo wa kielimu. Sio? Kufanya tarjama ya vitabu, kufanya tarjama za makala, na hivi sauti kupeleka huku, kuhamisha huku, za watu wa haki, kuhakikisha kwamba ujumbe unafika kwa watu wengi kwa kadri iwezekanavyo. Sasa kama wewe umeyasomea hayo, ikawa wewe lengo lako ni kutafuta kula yako tu, wajali dini, hapo tutachelewa kiasi fulani. Pamoja na kwamba dini itanusuriwa, lakini tutachelewa na sababu ni wewe, kwa sababu wewe hutaki kutumia ujuzi wako kama kijana katika kueleza haki. Lakini leo watu wanaipigia chapuo batili kwa nguvu kubwa sana na wanafanikiwa. Vipi haki? Kwa hiyo mimi na wanasihi na kuwashauri vijana waitumie fursa hii katika kueneza haki. Lakini nukta ya kwanza, nukta ya mabadiliko, ni nukta muhimu. Usiingie mambo kichwa kichwa kama wanavyosema watu. Tukataka kufosi kuanza kufanya harakati mbalimbali bila ya taaluma. Kingine kuharibu kwetu kukawa kukubwa zaidi kuliko kujenga. Tuutumie msikiti huu na misikiti mingine ya Ahli Sunna ambao mashekhe wa sunna wanasomesha elimu na vitabu, tukae tusome. Mazingira hayakuruhusu, hakuna budi ila kusafiri. Safiri. nenda katafute ilmu ya haki ili tuweze kupambana na batili. Leo makundi ya batili ni mengi, mfano makundi ya Rafidha na Shia na Sharia, kuna tamajjid yao, wanazidi kujitanua katika jamii, wanatumia udhaifu wa watu katika hali na mali na misaada mbalimbali kuwafuta katika jambo lao, lakini bila hujja wala burhan. Makundi ya mahawarij, nanyi mnafahamu khawarij, wanatumia njia mbalimbali za kuwafuta watu kwenye batili yao, na hasa hamasa na jazba, na kuwafunza watu matukio mbalimbali ili kuwarudisha watu katika ukhawari. Ukhawari ni shari kubwa sana katika ulimwengu. Hamasa zisitupelekee sisi tukafanya vitu ambavyo si sahihi. Na vijana wengi walitekwa na fikra za ukhawari kwa sababu hawajui. Kwa hiyo kile wanachokisikia wakaona kwamba ni haki. Nikisema ukhawari ni ule unaoitwa ugaidi, pamoja na kwamba katika tafsiri ya kikafiri ugaidi ni kila Muislamu anashikamana na dini yake. Pamoja na kwamba baadhi ya watu wanajua kwamba hapana, hawa hawahusiani na fikra hizi, lakini wenye fikra hizi ni watu wa mrengo huu. Ila wakati mwingine waweza kujumuisha watu wote. Kwa hiyo makhawariji wanatumia juhudi kubwa sana katika kueneza batili yao, na vijana wengi wanaathirika. Kwa mfano matukio kama yametokea jana ujuzi kule New Zealand, matukio kama haya pia yanaweza kutumiwa katika kuwashawishi watu. Sisi as-salafiyun tunalani vikali kabisa na tunapinga uonevu na dhulma zinazofanywa kwa Uislamu popote pale walipo ulimwenguni. Dhulma ni dhulma, haifai. Na kukubaliana na jambo hili, uonevu na kuwaua watu kwa dhulma, haifai kumuua mtu kwa dhulma. Damu za watu ni kitu hatari kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tukubaliana na mambo haya. Kwa hiyo ni mmoja anayefanya hivyo ni Muislamu au kafir. Lakini pia hatutumii matukio haya katika kuhamasisha watu kufanya mambo ambayo yako kinyume na sawa. Kwa hiyo pia nasema kwamba makhawariji wanaweza kutumia upenyo huu wakaanza kuhamasisha watu. Naona mimi nasema kusoma tauhidi, kukaa msikitini, kusoma wakati wa Uislamu, angalia mtu kaingia pale kwa wao Uislamu utakuwa hizo tukae tu hivi, watu wakatumia jazba. Kwa hiyo watu wengine wakafanya matukio ambayo si sahihi, si sawa, sio sawa. Mufahamu, sio sawa. Na haya tushayazungumza mara nyingi, sitaki kuyarudia. Si sawa na yana madhara makubwa katika safu ya Uislamu, na nyinyi mnajua. Na wale ambao wanahamasisha watu katika haya kwamba hakuna tija hamna yani, matokeo yake wengine wanakimbia, na kukimbia si jambo zuri katika vita. Wadau ushaanza mapambano, pambana mpaka dakika ya mwisho, na si kukimbia wao tu, bali wanawaingiza wengine wengi kwenye matatizo. Watu wengi wanaingia kwenye matatizo, na wengine wakaacha dini, wengine wakaacha kuswali kabisa, na wengine kwenye matatizo. Na hili si sawa. Sisi tupinga katika Uislamu wa sawasawa, tufanye lile ambalo tunapaswa kulifanya kwa wakati ule. Kwa hiyo tutulieni, tusome dini. Makhawariji wametumia fursa kubwa sana katika kuwaopoa vijana na kuwaingiza kwenye fikra mbaya. Lakini pia vile vile tutahadhari na fikra. Angalia masufi wanawalaza watu leo hivi sasa. Masufi wao, maana masufi jambo kubwa wanashughulikia ni ngoma. Kitu kikubwa wanachokitetea wao ni kwamba watu wakubali kwamba maulidi yafaa. Sasa unafikia wapiga ngoma misikitini, wanaleta mapiano na vinanda, wanapiga, watu wakubali tu. Basi ushafanya hivyo, ni dini imetosha. Una wasiwasi, ushafanya dini. Sasa pia wanatumia wasaili mbalimbali katika kuwateka watu, hasa wazee, hasa wazee, na lakini pia vijana wao na makundi mengineyo sitaki kusema, lakini kila kundi linataharaki katika kuwavuta watu. Ikhwanul Muslimin, tamalizia na wao pia wana harakati zao mbalimbali. Sasa hivi harakati zao za kibugubugu, yani hawaonekani hadharani kama walivyokuwa hapo nyuma. Maana katika alama zao kubwa ukijua kwamba utataka kujua kwamba huyu ni Ikhwan Muslimin, katika Ikhwan Muslimin yani Muslim Brotherhood, moja katika alama yao kubwa ni maandamano na migomo. Yoyote tukamwona kwamba ndio fikra yake, basi ujue huyo ni katika wale. Sasa hivi hawapo hivyo, wanasemia kitu kingine. Swahili tunakifua mbele. Iwe Hamlet. Wanasema kwenye vibuyu huko. Waogopa nini? Sasa hao ni alikhwanu muslimu, ni watu shar katika mujtama. Na lengo kubwa la mambo makubwa wanayotumia ni hamasa, kwamba kutumia hali ngumu za kiuchumi za watu na hamasa zile usikubali. Lakini wameharibu nchi nyingi. Nyingi umeziharibu, na mifano sisi tuko nayo, na mara nyingi katika mihadhara yangu mimi nataja mambo haya na wao hawawezi kujibu. Na ndugu baadhi ndugu zetu pia hutaja mambo haya. Wameharibu Libya, wameharibu Misri, wameharibu kila mahali. Tunisia, kila mahali wameharibu. Siria huko usiseme. Maandamano utakupindua watawala ili washike nchi. Na hawajafanikiwa hata sehemu moja. Sasa haraka kama hizi zinawateka watu wengi, si kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna kusoma, kwamba wewe ushaamua tu kupata jazba basi. Dini haiendi namna hii wazee. Dini haipeleki namna hii shababu. Dini inakwenda kwa misingi. Sasa wanapokuwa wamefeli, wajifanya wapole, wanyonge kabisa. Wanyonge kabisa. Utasikia maandamano wala wala mgomo. Na kama wao kweli watokee barabarani. Sisemi hivi kwa shamata, nazungumza kwamba dawa haipeleki kwa njia hizo. Na lao ikuwa dawa yategemea maandamano tu na migomo, alafu ikawa miaka 10 hakuna dawa, hakuna maandamano wala mgomo, basi dini sitakufa. Kwa hiyo watu wasiende katika masaliki hizo. Tulipokuwa tukizungumza haya, vibaraka hao, wanaogopa hao. Nyinyi mashujaa mko wapi? Ukiuliza hivyo utakakuua watu. Sasa kwa nini tunakupigana na kupigana na watu? Leteni hujja, kul hatu burhanakum. Kwa hiyo mimi nachowaambia vijana, msipende kuhadaliwa. Na njia kuu ya kuhadaliwa ni kutaka kumsikiliza kila mtu. Haya ni makosa. Wewe ukishajua kwamba hii ndio njia ya haki. Na njia ya haki nukta yake ya kwanza kabisa, baada ya baada kujua kwamba wewe hujui katika dini, basi kwanza usome. Kaa usome. Na masikitiko makubwa, hao wote walioitwa sio wala harakati, matablighi na nani, hawawezi kusomesha dini. Hawawezi. Atahaddahum. Mimi nawapa challenge, wao hawawezi kukaa kuwasomesha watu dini. Hawawezi. Kama mtu asomeshwe dini akawa sasa huyu ni mtu wa kufahamu dini. Wao na kazi yao kunyakuwa vijana wa watu tu. Lakini kwamba wao wamekaa wakamsomesha mtu huyu kasoma dini, na yule na yule na yule na yule na yule wote wamesoma dini, wakafahamu, hawawezi. Sasa kama hawawezi, wewe nenda kasome dini. Ukiisoma dini utajua upotevu wao. Wewe kaeni katika vituo vya elimu ambapo panasomeshwa dini, msome dini. Haya ndio maneno yangu mimi. Siku nyingine nitakuja kuambia maneno mengine ya kufanya mkishasoma dini. Nasallallahu alaihi wa lakum at-tawfiq wa salaam. Kwa hiyo ningeishia hapa, nisiendelee mbele, kwa sababu muda pia umefika sana.